पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार क्या है? संसार केवल सुख और दुख है, इस वास्ते संसार कुछ नहीं। अनिष्टम इष्टम विसृज्य त्रिविधम कर्मण फलम, ये कर्म का फल है। तो अनिष्ट इष्ट और मिश्र तीन तरह से होता है। तो ये संसार कैसे पैदा हुआ? सुख दुखदायी था ना, तो सुख दुखदायी ये दोनों ही अनिष्टम इष्टम मिश्रम अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म ने फलम। तो कर्म इष्ट अनिष्ट और मिश्रित फल होता है। तो कर्म पहले होता है, फल पीछे होता है। वृक्ष पहले लगता है, फल पीछे लगता है। हरेक काम करते हैं वो फल पीछे होता है। पाप करो फल मिलेगा, पुण्य करो फल मिलेगा। हरेक काम करता है तो फल पीछे मिलता है। तो पैसे फल पैदा हुआ, कर्म पैदा हुआ। बड़ी अटपटी बात है। बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ? नींद पहले हुई कि जागना पहले हुआ? आदि अविद्या अटपटी घट घट बीज अड़ी अरण धड़ा संतोष और काम खंड से पहले कौन घड़ी होता? अरण थोड़ा शांड से पहले कौन घड़ी है? कोई उत्तर? लोहा घड़ेगा तो तीन चीज चाहिए, अरण चाहिए, हथोड़ चाहिए, सांस से पकड़ना चाहिए, गर्म गर्म लोहे वो। तो इसके पहले क्या घड़िया? अरण घड़ा, घनसोड़ थोड़ी सांस। ऐसे वृक्ष हुआ पहले, बीज पहले हुआ, नींद पहले आई, जागृति पहले आई, कर्म पहले कैसे हुआ? ऐसे कर्म पहले हुआ, फल पहले हुआ? तो कर्म पहले करना ही पड़ेगा। बीज पहले हुआ, बीज वृक्ष में तो कहां लगा? ऐसी अपनी बात है। तो भगवान कहते बीज मैं हूं, गीता में कहा बीज हूं। बीज कैसा हूं? अनादि हूं मैं, अनादि बीज में भी हूं और अव्यय बीज हूं। अनादि बीज हूं और अव्यय बीज हूं। सर्वभूतानां यच्चत् बीजम् अहम्, सब भूतों बीज में हूं। मम योनिर्महत्व तस्मै गर्भं दधामि अहम्। यावत् संजायते किंचित् स्थित्वं स्थावरमेव नहि। दूसरा सौदादि का दूसरा श्लोक, सर्व योनिषु कौन्ते चौथा, सर्व योनिषु कौन्ते मूर्ते संभवन्ति या तासां ब्रह्म अहम् बीज प्रदापिता। तो भगवान बीज है। बीज कैसे हैं कि अनादि है। बीज संसार में होता है, वृक्ष में पैदा होता है, और बीज वृक्ष को पैदा कर नष्ट हो जाता है। बीज जब उदय होता है ना तो वृक्ष पैदा हो जाता है, बीज नष्ट हो जाता है। तो भगवान ने कहा बीजम अव्ययम, बीज होकर मैं अव्यय हूं, नष्ट नहीं होता हूं। और बीजम मां विद्धि सनातनम, अनादि बीज हो और अंत नहीं होता। सर्व योनिषु कौन थे मूर्ति, इतनी मूर्तियां पैदा होती थी। वो कोई योनि सब योनि उद्भिज जरा योज शैलज अंडज उद्भिज जितनी ये योनियां है सब में सबका बीज बर्दाश्त मैं अलग होता हूँ। ताशाम ब्रह्म योनि अहम बीज पर्द पिता मैं हूं बीज। तो ये भगवान बीज है, सबसे आदि भगवान है, पहले ही भगवान है। वो भगवान ही संकल्प करते हैं को भविष्य तो अपने मन से सृष्टि पैदा करी अपने मन से तो सृष्टि तदिवान प्रावशक करके उसमें आप ही आए। तो क्या हुआ साथ ही बीज पैदा हो गया सीधा सीधा ही साथ ही साथ ही पैदा हो गए। अब इन सब पैदा करो ऐसे ही साथ ही पैदा हुए तो भगवान से पैदा हुए उसमें थकावट की नींद आ गई पहले भगवान हुए तो सब भगवान से पैदा हुए इसका अर्थ ये है। अब कैसे हुआ भगवान जन्म कैसे जन्म बताओ हम कैसे वो जानते हैं कोई सुन लेते हैं मान लेते हैं बट जानते हैं क्या कोई मैं कैसे पैदा हुआ ये मेरी माँ है मानते ही है ना याद है किसी को कितने भाई बहन बैठे किसी को भी याद नहीं है कि ये मेरी माँ मैं ऐसे बड़ी मानते हैं ऐसे सबके आदि में भगवान बने भगवान के तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो माता दाता पिता मह वैद्य पवित्र ओंकार गति भरता प्रभु शासी नवरण सर्व प्रभु निधान बीज तपा हम वर्ष निगण नाम अमृतम से मृत्यु से सत सच्चा हमारे दोनों सत असत मैं ही हूं तो भगवान से हुआ ही सब। अब भगवान से हुआ तो भगवान ने क्यों पैदा किया तो उपनिषदम आवा एकाकी नरमते अकेले का जी नहीं लगा आदमी अकेले का जी नहीं लगे क्या करे कोई कहीं करे कोई कुछ मत करे मन नहीं लग रहा तो भगवान जी लगा तो अपने लिए पैदा किया अपने लिए पैदा किया मनुष्य को अपने लिए पैदा किया जो जीवों को तो उनके लिए उनको उनके लिए जीवों के लिए और जीवों में मनुष्य को किया भगवान ने अपने अंग से अपने स्वरूप से स्वयं मनुष्य स्वरूप एक अंग से पैदा हुए दो नहीं ऐसे श्री कृष्ण और श्री राधा जी दोनों आप सिद्ध हुए एक से इस अंग से कृष्ण हो गए इसी अंग से राधा जी हो गई राधा जी आठ से क्या हो गई राधा जी से आठ से क्या हो गई आठ मित्र भगवान गए सखा हो गए आठ फिर बस आठ से फिर कई फिर हजारा हो गए हुए तो पहले भगवान में से एक एक में बात सदैव सौम्य अग्रासी एकमेवादित सदैव सौम्य अग्रासी अग्रहेव एकमेवासी अहमेवासम एक अग्रे नान्य सरसम पश्चात अहम वरे योग से शीर्षोस्म्य हम भाव चतुर्श्लोक भागवत में बताए अहमेवासम अग्रे अग्रे अहमेवासम पहले आदि में मैं ही था पीछे पैदा हो अंत में शिष्य थे शेष मेरे ही था यो शिष्य सोच में आऊ जो बाकी रहता हूं मैं रहता हूं पहले भगवान पीछे भगवान तो भगवान ही इस रूप से पैदा हुए। एकाकी नरमते अर्थ हुआ कि एक लगा जी नहीं लगा तो क्या किए पैदा किए तो खेल के लिए पैदा किए तो खेल के पैदा किए तो खिलौना दिया तो खिलौना में रम गई ये खिलौना में रमने वाले जीव हो गई और श्री जी वो खिलौने में नहीं रहे वो भगवान की तरफ चले भगवान उनकी फिर वो आपस में बड़ा प्रेम मिले ही रहत मानो कब हूं मिले ना ऐसे मिले जो मैं कभी मिले ही नहीं है कहते आनंद बिजुक बीत गए लाल प्रिया बीत भई न चिन्हारी ना तो लाल जी श्री जी को जानते ना श्री जी लाल जी को जानते चिन्हारी नहीं पहचान ही नहीं हुई लाल प्रिया भई ने सिन्हारी उसी देखे उधर देखे उधर देखे उधर देखे तो वे भगवान की तरफ भगवान से पैदा भगवान की तरफ कहा नहीं मम्मी मानसो जीव लोगे जीव भूत सनातन आदि से मन शस्त्र इंद्रिया प्रकृति स्थानी मन छठा इंद्रिया सब प्रकृति प्रतिबिंब स्थित रहते हैं और ये परमात्मा मेरे होकर प्रतिबिंब मन छठा इंद्रिया इनको खेसता है। अगर ये परमात्मा हो जाए तो निहाल हो जाए, या जब तक ये पदार्थों में खेचेगा इंद्रियों के विषयों को भोगों को संग्रह में लगेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। ये भगवान ने कृपा करी है, कितना ही धनी हो कितना ही राजा महाराजा हो बड़ा बड़ा पद मिल जाए उसको शांति नहीं मिलती। ये क्या है, ये भगवान का बुलाना है, आज मीठा पाओ। जीव के भगवान एक विवाद हो गया, जीव तो कह मैं पकड़ूंगा पकड़ लूंगा, भगवान की मैं छुड़ा दूंगा पकड़ ले, कहां तक पकड़े जहां छोड़ा मैं छुड़ा दूंगा, ये कहता मैं पकड़ लूंगा भगवान में छुड़ा दूंगा, ये लड़ाई चलती है, ये आपस की लड़ाई चल रही है। स्वर्ग जाऊंगे वहां से नहीं, कहते मैं धन पकड़ूंगा धन रहने दूंगा नहीं, परिवार को पकड़ूंगा रहने नहीं दूंगा तेरे को। अब ये झंझट चल रही है, ये पकड़ता है भगवान छुड़ाते नहीं, पकड़ता है भगवान छुड़ाते, भगवान उगताते नहीं। शेर जी को मैंने देखा व्याख्यान सुना तो उगताते ही नहीं, कोई सुनता है कोई नींद लेता है कोई चलाता नहीं, वो चीज आश्चर्य आपने देखा है तो छोड़ से मानता तो है नहीं पूछो लो, भगवान उगताते नहीं, भगवान भी नहीं सुनता है। कितना झंझट है, 14 भुवन है, 14 भुवन रोम रोम प्रति आज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रूह में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, उसका सबका पालन करते हैं रक्षा करते हैं सब करते हैं, ठहर नहीं दी कहीं ठहर नहीं सकता। जब तक परमात्मा की प्राप्ति न कर ले तब जख पड़ेगी नहीं, शांति होगी नहीं, कितना ही भोग भोगो कितना ही संग्रह कर दो कितना ही राज्य बन जाओ टिकने देंगे नहीं, तो फिर क्यों भगवान को फटक हल और क्यों दुख पाओ अपने सदेख परमात्मा में जाओ है भगवान को भी शांति मिल जाए आपको भी शांति मिल जाए निहाल जाओ, भगवान को भी परिश्रम नहीं पड़े अपने भी दुख पड़ा नहीं पड़े। एक परिश्रम होता है दुख होता है, दो चीज होती है, परिश्रम होता है शरीर से, दुख होता है मन चाहे बिना मन चाहे काम करे, मेरे को कहता नहीं परिश्रम होता है व्याख्यान में, अरे व्याख्यान मेरे परिश्रम नहीं होता है, व्याख्यान में रस आता है, परिश्रम क्या हो मन नहीं मेरे कोई कहा है ना तो परिश्रम होता है। एक कहानी याद आ गई क्या कहें, तो परिश्रम उसी में होता है जिसमें मन नहीं और करावे काम किया जाए, और मन में लगता है तो परिश्रम नहीं होता है। देखो एक बात बताओ ध्यान दे तो सुनो सभी, आप अपनी अपनी माँ के यहां पैदा हुए फिर माँ ने पालन किया, और माँ उगता जाती तो आप हमारा पालन होता, ये बहन भाई जीते बैठे सभी, माँ उगताती नहीं है, कहीं टट्टी करता है कहीं पेशाब करता है कहीं थूक देता है कहीं तोड़ फोड़ कर देता है कहीं कुछ करता है कुछ करता है, अरे उगता जाए तो आफत है, मर जाए तो रोए, अरे आफत गई देर हर जी क्या हुआ मौज आराम से, आजकल तो है आजकल ये माँ नहीं है आज सांपणी है पुत्रा दीदी सरपणी खा जाती सरों खा जाती, माँ नहीं, माँ तो वो है जो उगता भी नहीं राजी हुए बच्चे को पालन करता राजी होती है, राजी होती है ये माँ होती है, ऐसे भगवान है माँ बड़ी माँ है भगवान बड़ी बड़ी सबसे बड़ी माँ भगवान है, तबे वो माता पिता तुम्हे पिता दो नंबर में, तबे वो माता पिता तुम्हे तुम्हे बंधु से सखा तुम्हे तुम्हे विद्या द्रविण तुम्हे एक माँ है, माँ उगता नहीं कैसी बहुत की बात है। तो ये माँ ने पैदा किए, अब पैदा क्या हुआ कि भगवान के विमुख हुआ तो सुख रहता लालच और दुख संताप ये दोनों भोगता है, लालच तो रहे सुखी हो गया। एक दुख मिटता जी ने कई दुख त्याग मिलते। एक दुख से यावद अंत गच्छामि हम पार विवार दवश्य। जब समुद्र पार करे जो एक दुख को पार करता है तब द्वितीय सब दूसरा दैया द्वितीय दैया रंग रंगीले दुख तरह के दुख उसे छोटे बड़े जगरी संभव नहीं हो यहाँ सत्ता रुझा दुख संभव नहीं कि ऐसा दुख होगा ऐसा दुख हो जाए। सुख बात है सुख उस लोग है भाई भागवत का स्वर्गीय नर गई हुआ प्राणी नाम ये था दुख तस्मान नहीं सीमित बुधा सुखुम ऐन्द्रिय गम राजन सुखुम ऐन्द्रिय कर स्वर्गीय नरक ही हुआ। ये इंद्रियों से होने वाला स्वर्ग सुख में भी होता है स्वर्ग में भी होता है नरक में भी होता है। ये इंद्रियों से जो होने वाला सुख है पशु पक्षी में होता है स्वर्ग में भी होता है नरक में भी होता है। ये इंद्रियों से सब जगह होता है कैसे प्राणियों तथा दुख जैसे दुख तस्मान इस बात विवेक को चाहिए सुख की इच्छा न करे मन माने थोड़ी कहना कहना माने करे कितना कह दो सुन दो पढ़ दो पढ़ा दो मान नहीं हाय सुख हाय सुख संतों को जाओ तो मांगता वृक्ष नहीं जाते आम मिल जाए ये मैंने मिल जाए ये खा जाओ ये पत्ता मिल जाए लकड़ी मिल जाए खाऊ खाऊ खाऊ सब समझा। अरे स्वर्गीय नरक में हुआ तस्मा निश्चित इच्छा न करे मैं कितना ही कह दो मानते नहीं अगर इच्छा छोड़ दे तो निहाल हो जाए काम आशाम त्यजतः सुखम उस आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचेद्य कांत आशाम सुखम सुष्वापिंगला। ये आफत भोगनी पड़ी है दुख दुख आना पड़ेगा सुख की चाह अरे सुख और दुख सुख और दुख अलग हम दिन रात की मत रात के दिन के बाद रात के बाद दिन सुख के बाद दुख दुख के बाद सुख दुख तो ज्यादा होगा सुख थोड़ा होता है लालच से सुख का रहता है कितना ही करो लालच पूरा सुख। इतने भाई बहन बैठे हैं एक कोई पूछा जाए कि तुम्हारे सदा ही सुख रहा है क्या सुख नहीं अच्छा दुख भी सदा रहा है क्या बार बार दुख सब सुख की चाहना से होते हैं सुख की चाहना से दुख होता है सुख की चाहना नहीं कर दुख हो ही नहीं सकता दुख में ताकत नहीं है स्वतंत्र आ जाए। सुख की आप चाहना करते हो तो दुख आता है सुख की चाहना छोड़ दो दुख बेचारा मुंह भी नहीं दिखा रहा आपके पास आएगा कि नहीं कभी ये सुख की इच्छा छोड़ दो सुख की इच्छा आप नहीं छोड़ते दुख आपको नहीं छोड़ता अब कब सुख को तो आप नहीं छोड़ते दुख आपको नहीं छोड़ता ये संसार चलता है। विष के लड्डू है तो लड्डू तो आप नहीं छोड़ते विष को आपको नहीं छोड़ेगा विष आपको पाएगा ये संस्कृत जब होगा दुख यो दे आद्य बंत कौनते नाते सुरमते बुध जितने भोग दुख के कारण है दुख है यो ने एव नीम बना दे नीम नीम अवधारण एकदम श्वास बुध इच्छा नहीं करनी चाहिए दुख दरकार से कर रहे हैं की बात है तो सुख और दुख दो है। अब देखो एक बात बताओ हमारे पास वही बातें महाराज रोजिना कहते हैं नई बात कहां से लागू ना आप लोग बड़े धैर्यवान हो जो सुन लेते हो नहीं तो एक दिन सुनने से जाकर सुन छोड़ो आगे सुने अब क्या वही वे बात बताओ वही बातें बताते हैं तो नई कहां से लागू बताओ आप हो धैर्यवान को। एक साधु ने मेरे को कहा था बातें वही वही कहते हो फिर भी तुम अच्छी लगती है रोटी वही गेहूं रोटी खाते हो बारी रोटी खाते हो फिर खाने मन में फिर खाने इस तरह से सुनने के मन में आती है बातें वही अब नहीं कहा वही पोती वही गीता वही भागवत वही रामायण वही महाभारत है तो वही बार बार कहते बार बार तो सुख और दुख दो तरह का संसार हुआ अब खास बात बताओ सुख है दुख है, इनकी दो दो चीज होती है। एक सुख का प्रभाव पड़ता है, एक सुख का भोग होता है। एक दुख का प्रभाव पड़ता है, एक दुख का भोग होता है। तो सुख दुख के भोग का मतलब क्या? सुख हर्ष ही जड़ और दुख बेलखा ये भोग हुआ। सुख हर्ष ही जड़, सुख में खुशी हो जाए और दुख में उदास हो जाए। भगवान कहते ना ऐसे मत करो, भगवान इसका निषेध करते। गीता में भगवान निषेध करते हैं इसका। सुख हर्ष ही जड़ दुख बेलखा ही दोष धीर धरे मन में दुखेश अनुद्विग्नाय सुखेश विघ्नस्य, ये भगवान की आज्ञा है। दुष्केश अनुद्विग्न दुखों के अनुद्विग्न न प्रियेषित प्रियम प्राप्त नो द्विजित प्राप्त सा प्रियम, दोनों बात बताए। सम दुख सुम धीरु सौमृत गलपते, इनकी क्षमता रहे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। आत्मा पाई नो अन्य स्थान थे दीक्ष क्या होगा? यंग है ना व्यथयंत थे, सुख भी व्यथा नहीं पहुंचा, सुख भी हलचल कर दिया आनंद होता है वो भी व्यथा ही है। यंग है ना व्यथयंत थे ये सुख दू शीतोष सुख यंग है ना व्यथयंत थे सम दुख सुख धीरम ये सुख दुख है ये व्यथा से नहीं पहुंच सकते। ऐसा समय सो अमृतत्व कल्पते मुक्ति का पात्र हो जाता है। इतनी बात है, इतनी समझ संसार मात्र ये तेर जितर सर को ये सब साम्य स्थित मना। जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने यही मन जीवित अवस्था में अभी यहाँ ही संसार को जीत गए। सुख और दुख में दोनों फंस गए तो संसार जीत गए, आप हार गए। सुखी हो गए दुखी है तो, और सुख में सुखी नहीं हो दुख में दुखी नहीं हो तो आप जीत गए। कितनी बढ़िया बात है, देर देता सर्गो ये साग साम्य स्थित माना निर्दोष अग्नि सब ब्रह्म तस्मात ब्रह्मण के स्थित। कितनी बढ़िया बात बताए, ऊंची सी बड़ी बात बताए। समुख सुखम धीरु सौमृद्धता कल्पते, तो कैसे हमें थे जो सुख भोग होता है उसका अंत नहीं होता। सुख भोगो फिर दुख भोगो, दुख भोगो फिर सुख, अंत नहीं आएगा। तो इनमें सुख का तो प्रभाव होता है, दुख का प्रभाव नहीं होता है। ये बात हुई, तीन बात चार बात होनी चाहिए। सुख का भोग दुख का भोग, सुख का प्रभाव और दुख का प्रभाव। तो सुख का भोग और प्रभाव तो स्वीकार करती हो, ना कोई दुख को चाहते हो ना दुख का प्रभाव पड़ने, दुख का भोग कर देते हो। चार बातों में से दुख का जो प्रभाव है उसे स्वीकार नहीं। सुख का प्रभाव तो अनर्थ करता ही है, थोड़ा मिले और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, ये सुख का प्रभाव पड़ा। दुख का प्रभाव ये नहीं मिले नहीं मिले ये प्रभाव नहीं है, ये भोग है। दुख का भी भोग है, दुख में दुखी हो गए तो दुख का भोग हो गया, सुख में सुखी हो गए तो सुख का भोग हो गया। दुख मिले तो क्या करे, दुख मिले तो शांति से रहे अपना, दुख आने दो। जो भगवान का विधान है बिना मांगे आया है तो उसमें कोई ना कोई कल्याण है, कोई ना कोई हित है, नहीं तो भगवान तो उसे कैसे आओ। विधान भगवान का है तो उसमें चुपचाप शांति से आने दो, आने दो। वो दुख सहने से दुख मिट जाता है, सुख मिट जाता है। केवल तांस्थिति क्षस्व आज्ञा दी भगवान ने, दोनों को सह लो भाई। सुख में सुखी हो तो सुख सहा नहीं गया, दुख में दुखी हो तो सहा नहीं गया। दाद की बीमारी में खुदरी चले वह तो अच्छी लगे, जलन बुरा लगे है दोनों बीमारी। खुदरी में सुख वो भी बीमारी है, जलन हो ये भी वही है, संसार का सुख है ये भी वही है। दुख में वो सर्वम विवेकिना। पतंजलि महाराज कहते हैं कि सब दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। पहले पीछे मध्य में सभी और गुण वृत्ति विरुद्धा से दुख में सर्वम भी, सब दुख ही दुख है। दुखालय में शाश्वत तो दुख ही जाते हैं। सुख है वो न मिले तो दुख, दुख मिले तो दुख, सुख मिले तो वह रस में आ जाए, वह फंस जाए। अरे भाई सुख दुख ही समीकृत, सम दुख सुखम धीर उसको अमृत गलपति सम दुख सुख स्वस्थ सुख दुख में अगर फंसे नहीं तो स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो जाए सम दुख सुख स्वस्थ ऐसी बढ़िया हुई सुख दुख सम नहीं ये तो प्रकृति स्थ पुरुष प्रकृति स्थ भोगते प्रतिज्ञान गुणन प्रकृति स्थ भोगते सुख दुख सुख अगर स्वस्थ प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी इन दोनों की परवाह नहीं है तो दोनों की परवाह कब मिटती है दुख का प्रभाव हो जाए दुख का प्रभाव हो जाए दुख आनंद हो भोग क्या है कि दुख न रहे दुख न रहे दुख न रहे दुख न रहे ये है भोग जो भगवान ने दिया बहुत अच्छा है ठाकुर जी का प्रसाद होता है अन्नकूट तो रसगुल्ला भी होता है करेला का साग भी होता है रसगुल्ला मीठा है करेला खड़वा लगे है तो प्रसाद ही दोनों प्रसाद है करेला भी है वो भी ठाकुर जी का प्रसाद है रसगुल्ला है वो गुलाब जामुन है प्रसाद है ठाकुर जी का मन कड़वा नहीं चाहते मीठा मिल चाहते एक ही गलती है ठाकुर जी का प्रसाद है उसमें भी प्रसन्न रहे दुख आया है तो कुछ उसको सिखाने के लिए आया है एकदम सच्ची बात है दुख से सजगता आती है चेतनता आती है सावधानी आती है और सुख में नींद आती है असावधानी आती है और पुण्य कटते हैं दुख में पाप कटते हैं सावधानी आती है सजगता आती है कितनी बढ़िया बात है दुख जैसे सुख नहीं है दोनों में दुख बढ़िया है वो आनंद है तो फिर दुख मिट जाता है दुख कोई मिट जाए इच्छा न करे कि भगवान ने भेजा है भाई प्रसन्न हो जाओ करेला का साग है तो प्रसाद ठाकुर जी का प्रसाद है समझे दाणा मेथी का साग प्रसाद है तो मौज हो जाए आनंद हो जाए तो दुख का प्रभाव हो जाए तो दुख मिट जाए ऐसा न करे अरे सुख मिल जाए ऐसा न करे सुख तो मिल जाए दुख मिट जाए दोनों ऐसा न करे दुख है सो अन्य दुर्घना सुख ही सुख विघत भी है दुख है सो अन्य दुर्घना बना सुख है सुख विघत भी है न प्रीत प्रेम प्राप्त नो द्विज प्राप्त चार बजे सिर्फ रसमुंडो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित फल ये बताया ब्रह्मणी स्थित राजी नाराज होते रहो भोगते रहो भोगते रहो भोग कैसी बढ़िया बात है दुख सु अनुदिना सुखे सुप्रिया नहीं निष्प्रिय निष्प्रिय सर्व कामे भी युक्त योगी हो जाएगा निष्प्रिय सर्व कामे भी युक्त इतुचते तदा तदा युक्त इति उच्यते योगी कहा जाता है वो तो दुख का प्रभाव यार बिगड़ नहीं अपने दुखी न हो मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगी तो सुख दुख संसार का है यह साधन सामग्री है सुख दुख दोनों साधन सामग्री मानव शरीर है उसमें जो मिला है वो सब साधन सामग्री है साधन सामग्री कोई चीज है ही नहीं क्यों कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला तो इसमें जो सामग्री आएगी सबकी सामग्री परमात्मा की प्राप्ति का साधन है दुख भी साधन है दुख में क्या कि सुख की चाहना मिटा दे और सुख में क्या कि दूसरों को आराम दे दूसरों को सुख पहुंचाए दूसरों की सेवा करे धन संपत्ति है तो सेवा करे अभाई है आरक्षित है अंगहीन है अभावग्रस्त है उनकी सेवा करे भागवत माया है कि यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्वं ही दे ही नाम नारद जी कहते हैं विष्णु को जितने से पेट भर जाए उतना आपका है यावत ब्रियेत जठरम पेट भर जाए पेट भरना गए तो निर्वाह हो जाए रोटी कपड़ा मकान जैसे आपका निर्वाह हो जाए जीते रहो वो तो है आपका अधिकं यो अभिमन्येत जो अधिक का अभिमान करता है मेरा है सस्ते न वो चोर है चोर वो आपका नहीं है किसका पता नहीं भूखा रोट के दूसरे पे आ दो रोग रोग में तो उसको भर दो आपका नहीं है अधिकार जो अभिमन्यत अभिमान करता है मेरा है सस्ते न दंड मर जाती। राम सदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 2 जुलाई 1997 को गीता भवन स्वर्गाश्रम में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम